तुम्हें माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रब तुम्हें माफ करे, मेरा इंसाफ करे। मेरे तो क्या होता है यही तो अंजाम आ जा।